اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ آج رجب المرجب کی 7 تاریخ 6 تاریخ کو اس دنیا کے عظیم سلطان الہند سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف ہوا. ہم اہل سنت و جماعت میں دنیا بھر میں اور بطور خاص پاک اور ہند میں 6ٹی شریف کا رواج ہے اور اس سے مراد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا عرس، عیسال ثواب ان کا تذکرہ ہوتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز کا وصال ہماری ایک ناقص تحقیق کے مطابق 6 رجب شریف 627 ہجری کو آپ کا وصال ہوگا. ایک محتاط اندازے کے مطابق 21 مئی 929 عیسوی بروز پیر یہ آپ کا وصال. چونکہ بزرگان دین کے یوم وصال پر ہر سال انہی تاریخوں میں ان کا عرس منایا جاتا، اس اعتبار سے ہم نے آج اس جمعے یہ ارادہ کیا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو جائے. آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، ایک جمعے کی تقریر میں اس کا احاطہ اور احاسہ یہ ممکن نہیں. تاہم ان کا جو احسان ہم پر ہے اس اعتبار سے حصول برکت کے لیے ان کی زندگی کے چند گوشے ضرور بیان کر دیا جائے. پاکستان ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں یہ انہی بزرگان دین کا احسان ہے کہ جنہوں نے شہر شہر، وطن وطن، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر گھوم کر اسلام کو پھیلایا. اور آج اتنے مسلمان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انہی بزرگان دین کا صدقہ اور توفیق ہے، اور اس میں بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی. آپ کی ولادت سے متعلق محققین میں بہت اختلاف، اس کی اختلاف کی وجہ کوئی بغض یا انعاد بے راروی نہیں. کوئی عالمی سطح پر جب کوئی بزرگ مشہور ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے ابتدائی حالات میں، ابتدائی زندگی میں بھی بہت مشہور. چونکہ ابتدائی زندگی تقریباً گمنام قسم کی ہوتی ہے، اس لیے تذکرہ نگاروں کو بہت دشواری ہوتی ہے. پھر تذکرہ نگار جو تحقیق حق ادا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہم عصر بزرگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سے دور میں رہے ہوں گے، کیا تاریخ رہی ہوگی، کیا معاملات رہا ہو، اس سے ایک تخمینہ لگاتے ہیں. ایک تخمینہ تو یہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 530 ہجری میں ہوئی، اور پاکستان کے ایک محقق کا کہنا یہ ہے کہ 533 ہجری. ہم اسی کو لیتے ہیں کہ 530 ہجری اور وصال 627 یہ لگایا جائے تو اس میں حضور خواجہ غریب نواز کی عمر شریفہ جو ہے محترم حضرات وہ تقریباً 97 سال بنتی. اتنی طویل عمر آپ نے پائی. اب آئیے ابتدائی ان کے واقعات. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا نام تھا غیاث الدین حسن. یہ نجیب الطرفین سید تھے. ان کے والد کا تعلق حضرت امام زین العابدین سے ہوتا ہوا امام حسین تک پہنچتا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت امام حسن سے. یوں نجیب الطرفین آپ سید. ابتدائی واقعات یہ ہیں، سجستان میں ایک کوئی قصبہ یا موزہ رہا ہوگا جس کا نام سجز ہے. بعضوں نے یہ کہا کہ سجد صحیح نہیں، کوئی دوسرا ہے، لیکن ہم اس چکر میں پڑے بغیر کچھ معلومات خواجہ غریب نواز کی آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں، اس لیے مورخین کی موشگافیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. تو سنجر میں پیدا ہوئے تو اس لیے سنجری کہلا، اور یہ کوئی سیستان سجستان کا کوئی شہر یا قصبہ رہا ہوگا. آپ جن دنوں میں پیدا ہوئے، تو جب عالمی تاریخ تناظر دیکھیں تو یہ وہ دور تھا کہ جس میں مسلمان بہت زیادہ فساد میں مبتلا تھے، چاروں طرف سے غیر مسلموں کی یلغار تھی. حضور خواجہ غریب نواز کے ابتدائی دور آپ کے شہر گرد و نواح میں اتنے تابر توڑ حملے ہوئے، خصوصاً علماء مشائخ اتنی زیادہ تعداد میں شہید کیے گئے کہ بڑے بڑے کتب خانے نظر آتش کر دیے گئے، یا انہیں سمندروں میں ڈال کر کے مسلمانوں کے اس سرمایے کو ضائع کیا گیا. ایسے وقت میں آپ نے اس ماحول اور معاشرے میں آنکھ کھولی. بعض تاریخوں سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ تعلیم تو آپ نے اپنے شہر میں حاصل کی، اور فساد زمانہ کو ملوث رکھتے ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت غیاث الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بغداد شریف تشریف لے آتے. بغداد شریف میں جب آپ نے قیام فرمایا تو ایک مورخ نے یہ بھی لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے متصل ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کی زیارت ہم نے کی ہے، بے شمار اللہ کے اولیاء وہاں آرام کر رہے ہیں، اور میلوں مربع میں وہ قبرستان پھیلا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے والد غیاث الدین حسن کا مزار شریف. پرانے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کا نام ملا حسن کے نام سے منسوب کیا جاتا، اللہ بہتر جانے. اس زمانے میں ہمارے یہاں عام عالم دین کو مولانا کہتے تھے، اور بہت بڑا کوئی علامہ ہو تو ملا اس کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ بہت بڑا علامہ. اور آج کل ہم لوگ کسی مولوی پر تھپتی کسنے کے لیے ملا، ہو ملا کہاں جا رہے ہو، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اللہ ہماری زبانوں کو لگام دے، علماء کا ادب کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑے عالم دین کو ملا کہلا جاتا ہے، اورنگزیب عالمگیر کے دور کے سب سے بڑے علامہ نظام الدین ان کے ساتھ لگتا تھا، ملا نظام الدین. مکہ مکرمہ میں ہزاروں علماء میں نمایاں شخصیت تھی علی قاری رحمت اللہ علیہ، ان کے نام کے اثر لگتا تھا ملا علی قاری، بہت بڑے علامہ کو ملا کہا کرتے. تو ملا حسن کے نام سے ان کے والد کا مزار وہاں موجود. زمانے کی ستم ظریفی نے آپ کو بغداد تک سے اس لیے پہنچایا کہ یہاں امن و امان سکون سے زندگی گزار. بغداد تشریف لے آئے، والد ماجد کا انتقال ہوا. والد ماجد کے ایک تذکرے میں ہے، بلکہ تمام محققین نے اس کو لکھا کہ آپ ایک باغ میں جو آپ کے والد کی ملکیت تھا اس میں بیٹھ کر اور پانی دیا کرتے، سینچا کرتے، اور وہی ان کا ذریعہ معاش تھا. اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ جو حالت کے اعتبار سے مجذوب تھے حالت جزم میں، جن کا نام ابراہیم قندوزی بتایا جاتا ہے، بعض محققین نے ابراہیم قلندری لکھا، لیکن ہم نے تصور اصطلاح میں لفظ قلندر کہیں بھی ہم نے نہیں پایا. ڈاکٹر اقبال نے، فارسی کے کچھ شعرا نے، کوئی صوفی صفت شخص کے لیے لفظ قلندر کا وضع کیا، ورنہ ابراہیم قندوزی یہی درست لگتا ہے. یہ تشریف لے آئے. یہ مجذوب جو ہوتے ہیں یہ مفقود القلم ہوتے ہیں، ہوش میں نہیں ہوتے، لہذا ان سے یہ تقاضا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، زکات کی، یہ بیکار. وہ لوگ حالت جزم میں ہوتے ہیں، یہ اولیاء کی ایک قسم ہے کہ وہ حالت جزم ہے، وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے، عقل و خرد سے بالکل دور ہوتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی قلم یا کوئی شریعت کا معاملہ اس لیے لاگو نہیں ہوتا کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے. وہ مشہور بزرگ تھے اور وہ ایک دن اچانک باغ میں آ گئے. جب باغ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کو دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز جو بزرگوں میں پلے بزرگوں کے خاندان، اپنے کندھے سے چادر اٹھائی، بڑے اہتمام سے بچھائی اور بچھانے کے بعد انہیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں اپنے باغ میں جو کچھ پھل فروٹ تھے ان سب کو حضرت کی بارگاہ میں رکھ دیا. مجذوب کا عالم دیکھیے کہ حدیث شریف میں اسے یوں بیان کیا گیا اور صحیح ستہ میں، تم میں بعض خاصان خدا ایسے ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، بظاہر ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے قریب تم کھڑے رہنے سے گھن کھاؤ، اپنے پاس بٹھانے سے تمہیں گھن آئے کہ بھائی اس سے تو پرے رہنا چاہیے، مگر اللہ تعالی کے یہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کی لاج رکھ کے ویسا ہی فرما دیتا ہے جیسا ان کی زبان سے نکلا. یعنی کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے. اولیاء کرام کی زبان حق ترجمان سے جو نکل جائے وہ پتھر کی لکیر ہوتی، اور اس کی وجہ فنی انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آج اولیاء اور مزارات بزرگان دین پر ٹھٹا تمسخر کرنے والے یہ عقل کے ناخن لیں. ہمارے یہاں اصول کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود، کسی ولی کی کوئی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا کمال قرآن مجید فرقان حمید میں بسا اوقات ہم عام جلسوں میں تقریر میں آپ نے سنا ہوگا، ارشاد باری تعالیٰ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب ہمارا حبیب کلام کرتا ہے تو دہن تو اس کا ہوتا مگر ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا، یعنی ان کا بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولنا. تو اب کسی ولی کے زبان سے یہ نکلے اور وہ ولی ہو امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو ان کے نبی کا معجزہ ہوا وہ، اور ولی کی ٹھہری کرامت کہ جو نکل جائے وہ بالکل ویسا اللہ تعالیٰ واقعے کو بنا دیتا جیسا اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا. اس اپنے جو اہل سنت کا اس عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو میں دوسرے حوالے سے، بھائی تو میں نے قرآن آیت آپ کے سامنے پیش، اور ایک میں نے صحیح ستہ کی حدیث بیان کی کہ وہ اگر کسی بات پر قسم کھا بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب اخبار الاخیار، جن جن بزرگوں کے تعلق سے مزارات پر گئے یا نشیز برخاست یا حالات، ان پر شیخ محقق نے بڑی جامع کتاب لکھی، اور جتنا زیادہ ہو سکا بڑی کھنگال کر تاریخ میں اگر کسی ولی کا واقعہ دو چار لائن کا بھی ملا، آپ نے اتنا لکھ دیا کہ یہ ولی کون سے سن میں پیدا ہوئے، کہاں وصال ہوا، کہاں ان کا مزار، اتنی مختصر گفتگو ضرور کی. شیخ محقق نے گجرات میں ایک جگہ ہے جس کو احمد آباد کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ احمد آباد گجرات کی سپیکنگ موجود ہوں، وہاں ایک مزار ہے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے پرانے بزرگ، دیگر کرامات ان کی بہت ہیں، کسی اور وقت میں ہم بیان کریں. کہیں جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہیں پیر میں ٹھوکر لگ گئی. اب جب ٹھوکر لگی تو ان کی زبان سے نکلا کیا ہے؟ پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، کیا ہے جس سے ٹھوکر لگی؟ شیخ موقعی کہتے ہیں ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ جس چیز سے ان کو ٹھوکر لگی، ادھر سے دیکھا جائے تو لوہا نظر آتا، ادھر سے دیکھا جائے تو لکڑی نظر آتی، ادھر سے دیکھا جائے تو پتھر نظر آتا. اللہ نے وہ تینوں باتیں اس میں پیدا کر دی، تینوں باتیں پیدا کر دی. یہ شیخ محقق نے لکھا، اور ہو سکتا ہے ابھی تک وہ جگہ محفوظ ہے کہ جس کے متعلق شیخ محقق نے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی کرامت اس کو نقل کیا. آج سے تقریباً 85 سن 1985 میں احمد آباد گئے تاکہ اس کی زیارت کریں، شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا مزار. لیکن ہماری کم نصیبی یہ تھی کہ مسلم ہندو فسادات اور پورے احمد آباد میں کرفیو لگا ہوا، لوگوں نے کہا صاحب حالات ایسے ہیں کہ ایک ہفتے تک بھی کرفیو اٹھنے کے کوئی حالات نظر نہیں آتے. تو مراتی رات پھر وہاں سے بمبئی کی طرف آنا ہوئے اور ہم زیارت نہیں کر پائے. تو یہ تینوں چیزیں اس میں پیدا ہو گئیں. اچھا بزرگان دین بھی بزرگان دین کے دہن سے کوئی بات نکلے اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں, یہ آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے میں بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا, ان کا مزار بمبئی میں موجود ہے اور میں نے وہاں حاضری بھی دی. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دور کے اعلی حضرت ان سے ملنے کے لیے گئے مولانا عبداللہ صاحب سے. جب نشست برخاست بیٹھے تو کہا مولانا بہت دور سے آئے ہو, کیا پیو گے؟ سوڈا پیو گے؟ کافی پیو گے؟ چائے پیو گے؟ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندوں کی قدر کرتے ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا حضرت یہ تینوں باتیں آپ کے منہ سے نکلی ہیں تو تینوں ہی پلا دیں, کافی بھی پلا دی, یہ چائے بھی سوڈا بھی. تو اب وہ بزرگ بھی ایسے ماشاءاللہ انٹرنیشنل تھے کہ انہوں نے کیا کیا, چائے کافی اور سوڈا دونوں ایک کپ میں ملا کر کے اعلی حضرت کو پیش کر دیا. تو اعلی حضرت ایک بزرگ کا تحفہ سمجھ کے آپ نے اسے پی لیا. تو آپ یقین جانیے کہ ان کے مزار پر لنگر یہی چلتا, چائے کافی سوڈا یہ تینوں چیزیں مل کر چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں گویا یہی لنگر پلایا جاتا ہے. اور اسی کو اعلی حضرت پی کر کہتی ہیں جو دہن سے نکل جا. اللہ اکبر, یہ بزرگان دین. تو وہ ابراہیم قندوزی ان کی خدمت سے اور ان کے معاملے سے اتنا اندرونی طور پہ خوش ہوئے کہ بھائی اس نوجوان بچے نے مجھے بٹھایا اہتمام, جو کچھ پلتے وہ بارگاہ میں پیش کر دیے. وہ جلال میں کھڑے خلال ہونے کے بعد اپنی چھولی میں سے ایک ٹکڑا نکالا. بعد مورخی نے کہا وہ شاید کھلی کا ٹکڑا, اور بازو نے کہا روٹی کا سوکھا ٹکڑا. تو وہ نکال کر انہوں نے حضرت خواجہ کو دے دیا. جب کوئی بزرگان دین کوئی تبرک دیں تو ناک منہ نہیں چڑھائے جاتے, بڑے اہتمام سے اسے کھا لیا جاتا. انہوں نے وہ چھوٹا روٹی کا ٹکڑا کھا لیا. کھانے کے بعد وہ ایسا کارگر ثابت ہوا کہ حضور خواجہ غریب نواز کا دل ویسے بھی دنیا سے اچھاٹ ہو گیا. ایک آدمی ہم اور آپ, اللہ تعالی ہمیں ہزار مرتبے لاکھ مرتبے ایسی زحمتوں سے بچا. آدمی قتل و غارت اپنی آنکھوں سے دیکھے, لوگوں کا قتل عام, خون بہتا ہوا, عزت آبرو اٹھتی لٹتی ہوئی لوگوں کے دیکھ, آدمی کا دل اچھاٹ ہو جاتا. دنیا یہ دنیا جس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں, اس سے بہتر تو آخرت. جیسے فرمایا بل تغفرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, کیا تم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا؟ آخر گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے. اور گویا دنیا سے جی اور اچھاٹ ہو گیا. یہ کھلی کا ٹکڑا جب گیا, روٹی کا یا کھلی, اس سے دنیا سے جی اچھاٹ ہو گیا. آپ کیا کیا, ابتدائی تعلیم تو آپ نے حاصل کی, حافظ قرآن بھی تھے ایک روایت کے مطابق. اب آپ نے اپنی پنچکی اپنا بغیچہ سب کچھ فروخت کر دیا. اب عزم بالجزم یہ کر لیا کہ اب تو مجھے تحصیل علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. چنانچہ آپ نے اکثر حصہ فقیروں پر صدقہ کر دیا, اور صدقہ کرنے کے بعد کچھ پیسہ اپنے ساتھ لے کر کے چلے. پوری ایک لسٹ اگر میں پڑھوں تو بہت وقت لگے. چند ممالک کے جس میں آپ نے سفر کیے ہیں, بخارا, سمرقند, تاشقند, یہ جو روسی ریاستیں تقریباً ہیں, ان سب کا آپ نے سفر کیا. پتہ لگا کہ فلاں عالم فن حدیث میں بہت ہی زیادہ معروف ہے, اس سے پہنچے. فن حدیث, تمام کتابیں, درس نظامی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ سارے فنون آپ پڑھ چکے. اور پڑھنے کے بعد ہمارے امن صوفیہ کا مشرب یہ رہا کہ تیسی علم کے بعد اب کسی اللہ کے بندے کو تلاش کرتے ہیں جو ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے. جیسا کہ سورہ لقمان میں ایک جگہ ارشاد ہوا وَقْتَوِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, تم اس کی اتباع کرو, اس کا دامن تھام لو جو تمہیں اللہ کے دربار میں رجوع کرا ہے. ایسے نیک بندے کو تلاش کرتے, یعنی جس کو ہم عام فہم زبان میں پیری مریدی بھی کہا کرتے. جناب یہ نکلے شیخ کامل کی تلاش میں. میں آپ یہ تو اور بزرگ, خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی. جو اہل بیت کے امام بڑے بڑے اکابر جو ہیں وہ اپنا سلسلہ جوڑ لیتے تھے کامل شیخ سے بیعت کر لیا کرتے تھے. اگر وقت ملا تو پھر میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. اب یہ پہنچے بڑی سیاحی کرتے ہوئے، ایک جگہ ہے جو روسی ریاستوں میں اب موجود ہے، اس کو کہتے ہیں ہرون، دونوں طرح ہم نے نام پڑھے ہارون اور ہرون۔ تو وہ بزرگ تھے وہاں جن کا نام تھا حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی، ان کے چوتھی پانچ کے پانچویں یا چوتھی پشت کے بزرگ تھے حضرت اسحاق شامی۔ اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ پر دو روایتیں ہیں، ایک تو کہ وہاں کوئی قصبہ تھا جس کا نام چش تھا، اور ایک یہ کہ وہ اپنے کامل شیخ کے پاس گئے حضرت ابو اسحاق شامی، ان کے پاس جب گئے ان سے جب بیعت ہوئے تو یہ لقب آپ نے دیا ان کو کہ آج سے تو ابو اسحاق شامی نہیں بلکہ ابو اسحاق چشتی ہے۔ اس سے یہ سلسلہ چشت جو ہے یہ عزیزان گرامی شروع ہوا اور حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ ہم نے جب تحقیق کی کہ عثمان ہارونی کے مشاہد میں کون تھے، تو آپ کا یہ سلسلہ عثمان ہارونی کا، یہ حضرت حبیب اجمی، پھر حبیب اجمی بیعت تھے حضرت حسن بصری، حضرت حسن بصری بیعت تھے حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ تو یہ سلسلہ آپ کا حبیب اجمی حسن بصری سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ کا جو سلسلہ بیعت ہے حضرت خواجہ قرین نما ان سے بیعت ہوئے، ایک روایت میں تو یہ، اور ایک روایت میں یہ کہ بیعت ہونے کے لیے گئے تو شیخ نے اپنے ساتھ رکھ لیا حضرت خواجہ قرین نما، جو سیاحت وہ کرتے مختلف جگہ جا کر تبلیغ کرتے لوگوں کو گویا راہ راز دکھاتے، یہ یہاں سے ہوتے ہوئے بغداد شریف آئے۔ تو ایک بہت ہی تحقیقی مقالے میں نے پڑھا کہ بغداد شریف جب آئے تو آپ کے شیخ حضرت عثمان ہارونی آپ کو لے کر آئے حضرت جنید بغدادی کے مزار پر، ہم نے بھی زیارت کی، ہم متصل ایک مسجد بھی جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار پر ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد لمبی تفصیل فرمایا یہ پڑھو سورہ بقر پڑھو فلاں سورت پڑھو، وہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اور اس کے بعد ایک رات وہاں قیام کیا، اور ایک رات قیام کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد خود حضور خواجہ غریب اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں کہ 20 سال تک میں حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے واپس کرا، اور کیا کام تھا، شیخ جب چلتے تو ان کا زادرہ ان کا سامان سر پہ اٹھایا، جب جاتے تو ان کے نالیں وضو کے لیے پانی، یہ ساری خدمت وہ 20 سال تک انجام دیتے رہے، شیخ 20 سال تک ان کی تربیت کرتے رہے، اور شیخ کو معلوم تھا کہ یہ بہت بڑے درجے پر پہنچے گا، یہ خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالے، لہذا اس مرید کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اور یہ ساری تربیت کرنے کے بعد شیخ اپنے ساتھ مکہ لے گئے، اور مکہ لے جانے کے بعد کعبے کا طواف کیا، عمرہ ادا کیا، اور اس کے بعد میں اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، حسن میں نے تجھے اللہ کے سپرد کر دیا، یہ سلسلہ کیا، اور اس کے بعد میں پھر مدینہ شریف حاضری، خواجہ غریب نواز مدینہ شریف میں بھی حاضر رہے، اور ایک موقع کے تحقیقی مقالے میں نے پڑھا کہ مکہ مکرمہ حرم شریف میں 1 سال تک اپنے درس حدیث بھی دیا۔ اس زمانے میں مکہ کے علماء کی موجودگی میں 1 سال درس حدیث دینا یہ بہت بڑی بات ہے، کہ ایک ایسا آدمی جو عرب کا نہ ہو عجم سے گیا ہو اور وہ درس حدیث دے، یہ بہت بڑی بات۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ درس حدیث دیتے رہے، مدینہ شریف گئے، حاضری ہوتی رہی، سبحان اللہ، ایک مرتبہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، حسن سنجری میں نے آج سے تجھے معین الدین بنا دیا، کیا مطلب، دین کا مددگار بنا دیا، اور تیرے لیے میں نے اجمیر کا انتخاب کیا، ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ، اجمیر میں ڈیرہ ڈالو اور تمام لوگوں کو گمراہی سے نکالو اور مسلمان بناؤ، بحیثیت مبلغ ہم نے آپ کا تقرر کر دیا۔ یہ لقب معین الدین، یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، یہاں سے خواجہ غریب نواز چلے۔ اب ہم سفر کے ہم دو ایک واقعے جو بڑے اہم ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ آئے ادھر افغانستان وغیرہ سے ہوتے ہوئے پنڈی یہاں سے ہوتی ہوئی لاہور، لاہور سے ملتان گئے، ملتان سے پھر لاہور آئے، اور لاہور میں آپ نے کئی مہینے قیام فرمایا، کیونکہ آپ تبلیغی غرض کے لیے آئے۔ لاہور میں جب دیکھا کہ لوگوں کے سروں پر امامیں ٹوپیاں ہیں، داڑھی ہے، خواجہ صاحب کو تجسس ہوا کہ یہاں کون مبلغ آیا، پوچھا یہ کیا معاملہ، کہ حضور آپ سے کافی عرصہ پہلے یہاں ایک بزرگ تشریف لائے، سید علی حجویری افغانستان کے، جن کا تعلق غزنی سے تھا اور ان کا مزار لاہور کے وسط میں ہے، یہ سارا فیض یہ ساری برکتیں ان کی۔ خواجہ غریب نواز بزرگوں کے تعلق والے تھے، فوراً حضور داتا گنج بس کے مزار پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کئی مہینے وہاں بیٹھ کر اقتصاب فیض کیا، حضرت داتا گنج علی حجویری اقتصاب فیض کیا، اور جو آپ چاہتے تھے شاید وہ بات مراد کو نہیں پہنچ، چنانچہ آپ نے نقل مکانی کرنے کے لیے سامان سفر باندھ لیا، اور ذہن میں یہ تھا کہ شاید اب داتا صاحب مزید کچھ عطا نہ کریں، لیکن داتا صاحب ان کے خواب میں آئے اور کہا حسن سنجیری پھیلاؤ اپنا دامن، آج تو ہم تمہیں عطا کرنے کے لیے آئے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنا دامن پھیلایا اور وہ کچھ دادا صاحب نے عطا فرمایا کہ صبح جب آنکھ کھلی تو آج پاکستان ہر عقیدت مند کی زبان پر یہ کلمہ۔ خواجہ غریب نواز نے کہا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ جملہ کہا جو آج بھی دادا صاحب کی سرحانے کی طرف لو پر تختی پر یہی خواجہ صاحب کا شعر کندہ۔ اس سے انداز لگائیے خواجہ غریب نواز جیسے لوگ داتا صاحب اقتصاب فیض کریں، اور مزاروں پر حاضری اقتصاب فیض یہ نیا مذہب نہیں ہے، یہ پرانے بزرگوں کا مذہب ہے کہ جا کر اقتصاب فیض کرتے مزارات پر، اس پر ہم پورا کسی وقت میں کلام کریں گے۔ میں آپ کیا امام شافعی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، امام شافعی 150 ہجری کو پیدا ہوئے، اور پوری دنیا میں ان کے مقلدین کی تعداد دیکھیے، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دوسرے مقلد امام شافعی رضی اللہ عنہ کے لوگ پوری دنیا۔ حضرت امام شافعی فرماتے میں امام ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں ان کے طریقے پر، رفع دین نہیں کرتا، یہاں ہاتھ نہیں باندھتا، ان کے طریقے پر پڑھتا ہوں، اور جب دعا کرتا ہوں ان کے وسیلے سے تو وہ مشکل میری فوراً حل ہو جاتی۔ آپ کشف المحجوب داتا گنج بخش علی حجویری کی پڑھیے، فرماتے جب کوئی تصوف کی گتھی الجھ جاتی تو میں کیا کرتا ہوں، مزارات کے سفر کرتا ہوں اور بزرگان دین کے مزارات پر چلا کرتا ہوں، اور وہ میری جو الجھن ہے، پریشانی جو گتھی ہے، وہ ان مزارات میں جو بزرگان دین آرام کرنے ان کی وجہ سے سلجھ جاتی۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے ہمارے بزرگان دین کا جو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور اس سے ایک پتہ یہ لگا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز اقتصاب فیض کرتے۔ لاہور میں قیام کے بعد آپ دہلی آئے، دہلی سے پھر اجمیر گئے، یہ واقعات آپ نے بارہا علماء سے سنے ہوں گے کہ یہ رائے پتھورا، جس کو راجہ پتھورا بھی کہتے ہیں، اس کا راج، خواجہ غریب نواز تشریف لائے، لانے کے بعد جہاں اونٹ راجہ کے باندھے جاتے تھے وہاں بیٹھے، ساربانوں نے وہاں سے اٹھا دیا کہ جاؤ یہاں سے تو راجہ کے اونٹ بیٹھتے، وہی بات جو میں نے پہلے کہی، خواجہ صاحب کی زبان سے اونٹ بیٹھتے تو بیٹھے رہیں، اور آپ آنا ساگر پر چلے گئے۔ آنا ساگر ایک بہت بڑا تالاب، اس کے ارد گرد بڑی بادشاہوں نے بہت بہترین قسم کے گویا تفریح اور بڑی بڑی نوادرات بنائی۔ اب بعد میں خواجہ صاحب وہاں پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئے، وہاں دیکھا تو اونٹ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہے، راجہ سے جا کے شکایت کی تو راجہ نے کہا اب تو ان سے سوائے معذرت کے کوئی چارہ نہیں، جاؤ اس فقیر سے معذرت کرو، وہ معذرت کی، اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اب لیجئے صاحب آنا ساگر پر آپ کا ڈیرا رہا، آنا ساگر کے ارد گرد بہت زیادہ مندر، وہاں کے رہنے والے روزانہ وہاں پوجا پاٹ کرتے، اور ادھر خواجہ صاحب کے مرید روزانہ وہاں نہائیں اور وضو کریں۔ تو ہندو کہتے ہیں اچھوت ناپاک، کہ ہمارا تالاب مسلمانوں نے ناپاک کر دیا اور لوگوں کو پانی بھرنے سے روکا۔ خواجہ غریب نواز کو جوش آیا، ایک مٹکا دیا اپنے مرید کو، فرما جاؤ پورا آنا ساگر بھر لاؤ۔ مرید جاتا ہے، جب اس نے اپنا مٹکا ڈبویا پتہ لگا کہ پورا آنا ساگر جناب مٹکے میں بالکل خشک اور سوکھ گیا آنا ساگر۔ اب تو لوگ بہت پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ خواجہ صاحب سے معذرت کی، فرما جاؤ اونڈیل کر آ جاؤ۔ جناب مٹکا اونڈیلا گیا، پورا آنا ساگر اسی طرح بہنے لگ گیا۔ یہ وہ کرامتیں تھیں کہ دیکھ کر لوگ جاؤ در جاؤ پر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ 40 مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف آئے، اب ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی۔ پھر خواجہ صاحب کے مریدوں نے مشورہ دیا، آپ کہاں پہاڑی پر بیٹھے، ہم کسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اجمیر شریف کے وسط شہر، آپ وہاں ڈیرا ڈالی۔ چنانچہ آپ نے انتخاب کے لیے اپنے مرید کو بھیجا، ایک جگہ مقرر ہوئی جہاں اس وقت خواجہ صاحب کا مزار ہے۔ یہاں وہ جگہ مقرر ہونے کے بعد یہاں خواجہ صاحب نے اپنا ڈیرا ڈالا اور تبلیغ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ لاکھوں افراد آپ کے ہاتھ پر مسلمان جب ہونے لگے، رائے پتھرا کو اپنی سیٹ خطرے میں لگی، اب کیا کیا جائے؟ ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ اس فقیر سے کہو کہ ہمارا شہر چھوڑ کر کے نکل جا۔ خواجہ غریب نواز کے پاس وہ برقع پہنچا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرما جاؤ میں نے تمہارے راجا کو قید کر دیا، تمہارے راجا کو میں نے غلام اور غلام کو راجا بنا دیا۔ یہ خواجہ صاحب کے دہن سے نکلا، یہ بات اس وقت کسی کے سمجھ میں نہیں آئی کہ راجا غلام، غلام راجا کیسے بنے۔ اس کے بعد بہت تاریخی بدمبے معاملات ہیں۔ شہاب الدین غوری ایک مرتبہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے بعد سخت ناکام ہو گیا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق خود سلطان جو تھا وہ اس میں زخمی ہو گیا، اس کے وفادار سپاہی اس کو گھوڑے پر لاد کے نہ بھاگتے تو شہاب الدین غوری بھی اس مارکے میں کام آ جاتا۔ یہ جب پہنچا افغانستان تو اب پہنچنے کے بعد یہ ہمیشہ یہ پلاننگ کرتا رہتا کہ اپنا بدلہ لیا جائے، کسی طرح ہندوستان کو فتح کیا جائے۔ ایک مرتبہ رات میں خواب دیکھا کہ کوئی فقیر تشریف لائے، اللہ کے بندے انہوں نے کہا شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین تو تیرا انتظار کر رہی، آ جا اور آنے کے بعد اب کی مرتبہ حملہ کر کے دیکھ، اللہ تعالیٰ تجھے فتح و نصرت عطا کرے۔ شہاب الدین غوری نے فوج ترتیب دی اور آنے کے بعد تراوڑی ایک میدان جو اجمیر شریف، اس تراوڑی میدان میں بہت ہی خون خرابی کا ایک مارکہ ہوا، یہاں تک کہ شہاب الدین غوری نے فتح حاصل کر لی۔ اور فتح حاصل کرنے کے بعد راجہ کو گرفتار کر لیا جو خواجہ نے فرمایا کہ غلام بنا دیا۔ اور اس کے بعد اب جب وہ نکلا، حالات ہی کچھ اور تھے، جب پہلے حملہ کیا اس وقت کچھ اور حالات، پوچھا لوگوں سے یہ تمہارے داڑیاں کیسی، یہ امامے کیسے، کیا معاملہ؟ کہا ایک حضرت آئے ہوئے ہیں جو تشریف رکھتے ہیں اجمیر شریف میں، یہ کلمہ ہمیں انہوں نے پڑھایا۔ یہ زیارت کے شوق میں جب گئے تو کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہو رہی تھی، خواجہ صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور شہاب الدین غوری بھی مذہباً سنی حنفی تھا، اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب امام نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ امام جب نماز ختم کرے تو اپنا منہ موڑ لے۔ فتح و رضویہ میں اعلیٰ فرما کہ یہ سنت ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد امام اس طرف کو مڑ جائے اور دعا کرے۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ نیا آدمی آنے والا جب امام کو ادھر مڑا ہوا دیکھے تو اسے پتہ لگ جائے کہ جماعت ہو گئی، چنانچہ اس طرح دعا کرے۔ خواجہ صاحب کی جب اس نے زیارت کی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہی تو بزرگ تھے جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آن کر ہندوستان کی سرزمین پر تو گویا آ جا اور وہ ہندوستان کی زمین تیرا انتظار کر رہی اور ہندوستان پہ اب کی مرتبہ حملہ کر۔ چنانچہ خواجہ صاحب سے ملا اور ملنے کے بعد میں ایک دستہ خواجہ صاحب حفاظت متعین کیا اور اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک کو پوری اجمیر شریف کی کمان دی اور وہاں کا اسے راجہ بنانے کے بعد دوبارہ افغانستان کی طرف روانہ ہوتا۔ صرف آپ کی معلومات کے لیے قطب الدین ایبک کا مزار ایک عرصے تک ناپید تھا، لاہور میں کسی بستی میں کسی کے مکان میں تھا، وہ جب دریافت ہوا تو اس کے بعد میں مکان خریدنے کے بعد قطب الدین ایبک کا بھی بہت شاندار مقبرہ بنا گیا۔ اور ادھر آئیے آپ، شہاب الدین غوری یہ ایک مرتبہ یہ پنڈی اور گوجر خان اس پٹی پر کوئی اس زمانے میں کوئی بہت بڑا مارکہ ہوا جس میں شہاب الدین غوری شہید ہو گیا۔ شہید ہونے کے بعد اس کا مزار وہاں بنا دیا گیا۔ زمانے قدیم میں تو بہت عمدہ مزار ہوگا لیکن لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ شہاب الدین غوری کا مزار پاکستان میں کہیں ہے اور پرانے لوگ جانتے تو گوجر خان جاتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ یہاں سے جب جائیں تو بڑی کھاریاں اور کھنڈرات کے بعد اس کا مزار آتا. ڈاکٹر قدیر خان جو ہمارے یہاں ایٹم بم بنانے کے ہیرو ہیں, جو کچھ بھی ہیں, بہرحال کہیں سیاسی مسئلہ نہ بن جائے, تو وہ ان سے بڑی عقیدت رکھتے, اس لیے اس نے اس وقت شہاب الدین غوری کا مقبرہ کروڑ ہار روپے خرچ کر کے ایسا بنایا. ہم نے وہاں حاضری دی, یہ دیکھا بھئی خواجہ غریب نواز کا ماسر ہے, مسلمان بادشاہ ہے, ہندوستان کا فاتح ہے, مزار پر حاضری دی. بڑی عالی شان مسجد ہے, بہت شاندار قسم مقبرہ قدیر خان نے وہاں گویا بنایا جو دیکھنے کے لائق ہے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں آئے کہ غوری راکٹ جو داغا گیا, میں نے معلومات کی تو پتہ لگا کہ غوری راکٹ بنانے کے بعد بڑی بڑی ٹرکوں میں لاد کر بڑے جناب کھنڈرات سے گزرنے کے بعد شہاب الدین غوری کے مزار سے بلوچستان داغا گئے, کہ اس کا نام غوری راکٹ تھا, تو نام غوری راکٹ رکھنے کے بعد غوری کے مزار سے اس راکٹ کو داغا گیا بلوچستان, تاکہ جب غوری کے نام سے منسوب ہے تو غوری کے مزار سے اس کو داغا جائے. یہ اس کی عقیدت تھی قدیر خان. غرض یہ کہ مزار اب ان کا شہاب الدین غوری کا موجود ہے پاکستان میں, کبھی ادھر سے گزر ہو تو ضرور اس کی زیارت کیجئے گا. اب پورا قبضہ مسلمانوں کا اجمیر شریف پر ہو گیا. ایک لمبی تاریخ ہے, مسلمان جوگ در جوگ لاکھوں کی تعداد میں خواجہ غریب نواز کے ہاتھ مسلمان ہو رہے ہیں. پاکستان ہندوستان میں جو مسلمان ہیں, کوئی مانے نہ مانے, یہ حضور خواجہ غریب نواز کا صدقہ اور طفیل ہے, داتا گنبے علی حجویری کے صدقہ اور طفیل, اور انہی بزرگان دین کا صدقہ وہ طفیل ہے کہ جو آئے اور آنے کے بعد نہایت فقیرانہ زندگی بسر کی اور دین پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلایا. کیوں نہ ہو, قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد, واللہ متم نور ہی ولو کریہ الکافرون, یہ وہ نور یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلائے گا, اس کا اتمام کرے گا, اور ولو کریہ الکافرون, اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. خواجہ غریب نواز کا وہاں مسکن بنا, دو شادیاں آپ کی ہوئیں, صاحبزادے ہوئے, صاحبزادی, اور 97 برس عمر مکمل کرنے کے بعد 6 رجب, جیسا کہ میں نے عرض کیا 627 ہجری, خواجہ غریب نواز صوفیہ اور جو ان کے ہم نشین, ان کو رات میں ایک مرتبہ باہر کیا, اپنے حجرے کا دروازہ بھیڑ لیا, اور اس کے بعد میں جو بزرگان دین موجود تھے وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کی صدائیں, اورات وظائف کی صدائیں آ رہی, یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آواز آنا بند ہو گئی. ہم نے حجرا کھول کر جب دیکھا حضرت خواجہ غریب نواز کو, تو آپ کا وصال ہو گیا تھا اور قدرتی قلم سے آپ کی پہچانی پر لکھا ہوتا ہاضا حبیب اللہ, یہ اللہ کا حبیب, یہ آپ کی پہچانی پر قدرتی قلم سے لکھا ہوا. تو جو آپ کا حجرا وہی آپ کا مزار مقدس بنا. میں تو بہت چھوٹا آدمی, حضرت اورنگزیب عالمگیر, اکبر بادشاہ اپنی بیرا روی سے پہلے, اور اسی طرح شاہ جہاں, یہ سارے بادشاہ وہاں ننگے پیر, جو ہم اور آپ تو کیا بزرگوں کا ادب کریں, جو بادشاہوں نے کیا کہ جہاں بڑے بڑے کر و فر کے لوگ حاضری دیتے میں گھبرا جاتے تھے, اتنا کر و فر تھا بادشاہوں کا, لیکن وہ ان کے مزار پر جوتے اتار کر حاضر ہوتے. اورنگزیب عالمگیر جیسا شخص ہاتھی سے اتر جاتا, اکبر بیراروی کا دور آنے سے پہلے ہاتھی سے اتر کر کئی میل کا فاصلہ طے کر کے پیدل آ, اور اپنی نشانی وہاں چھوڑی تاکہ خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں میں غلاموں میں ان کا نام آ جائے. ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں دیکھا کہ ایک شخص مرنے کے بعد, وصال کے بعد اپنی قبر میں پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا, وہ خواجہ غریب نواز جو اپنے مزار پر لیٹے ہوئے ہندوستان پر حکمرانی کر رہے. مجھے بتائیے ہندوستان کتنا بڑا ملک, اب تو میرا خیال ہے اس کی 1 ارب کے قریب آبادی ہو گئی. اندرا گاندھی مسلمانوں کی قاتل چھڑے, یہ الیکشن لڑنے کے لیے آئی تو خواجہ غریب نواز کے مزار پر اپنے چوٹی سے جھاڑو دی. اللہ اکبر, یہ خواجہ صاحب کی شان, بڑے بڑے حکمرانوں کے سر جھک گئے اور وہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر دامن پھیلا کر فریاد کر رہے ہیں, چاروں طرف کفر, بیچ میں میرے اسلام اس کے جلوے دکھا رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک غلام کا حال ہے. حضور علیہ السلام کے ایسے ہزاروں غلام جو اسلام کی خدمت کی اور ہمیں کلمہ پڑھایا, یہ ان کا احسان ہے. رب کریم اپنی رحمتیں حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر نازل فرمائے, اور ان کی تعلیمات, ان جیسا تقوی, ان جیسا علم, ان جیسا صبر, ان کے صدقے علم اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.